radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició, l'edició 288 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. El Pim Pam Pum, quan estem en directe des dels estudis del casal independentista i popular Can Capablanca, els estudis de Ràdio Trama, aquest programa de música combativa que setmana rere setmana us intenta portar el bo i millor de la música combativa. Com sempre, presentarem avui a la gent que ens acompanya aquí als estudis de la ràdio. Avui tornem a estar al trio de tardor, que diria el mestre Tecles, el trio Calavera, el trio La La La. El primer en presentar-los és el mestre Tecles, aquest que toca les màquines infernals d'allò més bé, el nostre col·lega Ricky. Què dius, bonic? Com estàs? Ei, què passa? Pues molt bé, aquí teniu unes ganes increïbles de passar-me per aquí a la ràdio i fer programa, que amb això entre el festiu aquest que va haver aquí al mig... Sí. Em va destrotar una mica, eh? Entre el meu bioritme. Entre el programa de vinils que no va venir la Noé i el... Sí, a la Noé feia dies que no la veia. Sí, i la setmana aquella que va quedar entremig, doncs fa ben bé un parell de setmanes que no fèiem el tema i ja tenia moltes ganes. Però aquí tornem a estar en peu de guerra. I tant que sí. Molt ben dit, Ricky. I a la seva banda, la que tampoc pot faltar, la tercera pota d'aquest trio La La La, és la nostra companya Noé. Què dius, bonica? Com Hola, estàs? Hola, bona vesprada. Què dius, guapa? Molt bé, amb moltes ganes de fer programa, amb ganes també, com deia el Ricky, que jo no només vaig faltar l'1 de novembre que no es va fer programa, sinó el que veu fer de vinils, cassets i tal. Sí, que va venir l'Albert i el Pau. Sí, sí, que ho veu fer molt bé, per cert. I res, amb moltes ganes. Clar que sí. Mireu, per aquelles que encara no ho sapigueu, que ja trigueu a saber-ho, el Pim Pam Pum és un programa que neix el 2009 i que és un programa de música que barreja estils diferents, des de la patxanga, als cantautors, al hip-hop, música tranquil·leta per començar. Després li fotem una miqueta de més canya, surten les guitarretes allà a la meitat del programa i després ja ens despentinem i posem allà el crash, el metal, el hardcore i tot el que faci falta. El que faci falta, clar que sí. Clar que sí. I mireu, el programa d'avui el volem dedicar especialment a l'Audiència Nacional, que ha retirat els càrrecs de terrorisme, sedició, rebel·lió i desordres a la Tamara i l'Adri. El volem dedicar a la Tamara i a l'Adri, de fet, aquest programa, amb la vergonya de la justícia espanyola, vergonya que no té tampoc el Tribunal Suprem, que ha fallat a favor dels bancs, contradient la seva pròpia sentència que obligava a pagar als bancs l'impost de les hipoteques, evitant així que la banca hagi de tornar 5.000 milions d'euros. Vergonya, fàstic i odi és el que sentim quan pensem en tota aquesta gentussa classista, feixista i patriarcal. A més, ara el Tot i el Societa els salva el cul i els obliga a pagar, però a partir d'ara, no sigui cas que es gastin aquests 5.000 milions. Un nou ridícul, espantós de la justícia i el govern espanyol, res al que no estiguem acostumades. És ben bé així, la veritat és que fot una miqueta de cagalla tot el tema d'Espanya i tot plegat, a veure si fotem el camp d'aquest maleït país que només fot que fer vergonya aliena a Europa i a la resta del món. Se'n riuen de nosaltres, perquè la veritat és que allò de que treu una sentència... Ara sí, ara no. Ara no, sí. Ara. Traiem una sentència, però no, pedimos disculpes que nos hemos equivocado, i tirem enrere, i ara que pagui la gent, i ara surt el Tot i el Societ, el Pedro aquest, Sánchez, doncs, a salvar-li's una miqueta al cul. No, la veritat és que fa una pudor que és massa. Sí, la veritat és que ja en tenim prou, a veure si fotem el camp aviat de tota aquesta gentussa i ens quedem solament amb la gent de Catalunya, que no és que siguin uns angelets, però bueno, més bueno, a prop, també tenim la nostra. Més a prop els tenim, clar que sí. Molt bé, doncs si us sembla comencem a tirar bales, que ja sabeu que és el que ens va aquí, tirar perles. Ens encanta buscar música combativa i revolucionària, per oïdes ben revolucionàries també. I a més que avui el primer torn el tens tu, no? Sí, em sembla que avui començo jo. Venga, que per cert no m'he presentat, que sóc un impresentable, sóc l'Isma, jo crec que ja algunes ja em coneixeu. El Pere Ascar aquí. El Pere Ascar, que vaig estar a Girona durant-ho tot. A la Pedra. A la Pedra, va ser molt xulo, eh? La gent de Girona ben trempada. Molt ben parida, sí. Sí, ben guapo. Es van pujar bé la cresta. Vas trobar alguna ràdio lliure per allí també? Que... Uf, al final anava tan rata ja que sort vaig tenir de trobar l'hostal, però bé. Mira, us porto la primera trobada, és tranquil·leta, ja veureu, és una cosa ben xula, són la gent del Diluvi, aquesta banda de mestissatge mediterrani des de la comarca de l'Alcoià, que han engegat una nova campanya que es diu 8 dones, 8 llengües i està enregistrant la cançó I tu sols tu en diferents idiomes. La darrera que han tret és en francès, però de moment també està en castellà amb la Clàudia Fernández Pascual a K-Day Music. En gallec també l'han enregistrada amb la Maria José Silver del grup CES I en anglès amb les 6 Sisters. I en euskera, que és la que us proposem avui, amb la Josune I la Uxue de la banda Unsa, que és aquesta banda bilbaïna de Guipuchis que fan folk. I bueno, està extreta d'un videoclip que ha sortit també recentment, aquest 2018, I que es diu Tasu Solitixu. Fonli! Preciosa la campanya 8 dones, 8 llengües per donar-se a conèixer a la gent del Diluvi, com preciosa aquesta cançó, la versió de Tu sols tu. Una iniciativa molt bonica, Molt guapa, sí. Molt guapa. De qui, perdona? De Unsa, eren la Josune I la Uxue de Unsa, de la banda bilbaïna de Guipuchis. O sigui, la cançó és de Unsa. No, la cançó és del Diluvi, és I Tu sols tu. que és la, ah, la vale, més vale, mítica tu, del diluvi. És que ja em sonava, sí. Però no, no la identificava del tot. Sí, vale, i, vale, bueno, vale. I la veritat és que totes les versions que han tret, la de Six Sisters que la fan en anglès i la de... No tenen desperdici, és molt guapo. Sí. Després la gallega amb la Maria José Silver de Cés, doncs la veritat és que val molt la pena. I la versió en francès la vaig escoltar ahir, també preciosa. Bueno, és que la música és el diluvi, però han fet cridar a tot de dones, a 8 dones, perquè els hi facin la col·labora. En diferents llengües maternes i... Exactament. I a més que no canvia res de la cançó. O sigui, no, és, musicalment és... La llengua, sí, està molt xula. Sí, molt bé, la veritat bé, és que... Bueno, molt xula. Celebro que us hagi agradat, clar que sí. Molt bé, ben guapo. Bona trobada. Per agafar així ganes i embranzina en aquesta edició 288, ara és el torn de la Noe, que tirarà la seva primera bala. Què ens portes? Doncs mireu, vaig estar buscant versions per portar alguna i vaig tenir una descoberta que era una pàgina web que es diu Covercat. Covercat, eh? Sí, i el que fan és promocionar el cover en català. Olé. I vaig trobar un temazo que li agrada molt a l'Isma, que li vull dedicar aquesta cançó. Olé. A ell, sí, que bueno, és una versió del grup de Zoo i el tema és Bull, i qui, les noies que ho versionen es diuen Anna i Alicia. A veure què us sembla. Cabaret del Bo. Què, nois? Què us sembla? Tremendo tema zarranga, no, carinyo? Clar que sí. Quina suavitat i quina versió naga... Sí, més musical que l'altra, més tranquil·leta, no? Que l'original. Sí, suau, perquè no té aquella base electrònica tan bèstia que té l'original. I el vídeo val molt la pena, la veritat. Sí, el penjarem a la pàgina del programa. A radiotrama.cat i serà... Es veu allà la gent com ho fa, no? El pic-pic aquell que sona, doncs és algú que ho està fent, no? Com es van afegint els altres instruments, sí, val la pena. És molt xulo. Ben guapa la trobada de la Noelia, com totes les que ens porta. És una joia tenir-la aquí. I ara després de mi li toca el Tecles. Més de Tecles. Què ens portes? Amb què obres foc? Mira, jo saludaré el Manolaken perquè porto un... Ben fet. I saludem a l'Eric també. A l'Eric, i tant. Els companys. Ara ja toca, eh? Eric, això d'un programa al mes... Venite, loco, venite. Ja toca. Doncs res, aquesta va pel Manolo, perquè és una rapera de Xile. Que és allà on està. Que és allà on està amb la Lola. Amb la Lola. I us porto aquesta rapera que es diu Indomita Morphosis. Wow. Indomita Morphosis, tot juntet. Mm-hmm. És un... aquesta rapera sempre fa moltes cançons amb temàtica feminista... com es diu, heteronormatiu. Sí. I bueno, tota aquesta fauna de noms que tenim impronunciables que en parlàvem l'altre dia, no? Sí. I també el veganisme. Aquesta és una cançó que es diu Animales, que durant el transcurs de la cançó parla una mica d'això de que les dones no només pateixen el patriarcat a les dones humanes, sinó que en la indústria del consum d'animals, de l'explotació d'animals, les animales també pateixen. Són les que pateixen més, o sigui, pel formatge no són els toros els que els inseminen cada... No m'ho havia plantejat mai, que interessant. És cert. Sí. És cert. També és veritat que el gènere femení en els animals és qui pateix més tota la repressió. Suposo que és cert això, també suposo que és cert que no ens ho plantegem mai i precisament per això ens va... Quina bona trobada. Ens presenta aquesta cançó, la Indomita Morphosis, Animales. Catem-ho. Som-hi! Bla bla bla, procurando sustentar cada día menos la dominación y no justicia. está todo podrido, todo perdido, así que da lo mismo. Sería una falta de respeto llamar a eso nihilismo. Humano, rey del mundo, ego, ego, egoísmo. Justifica la alienación con un apático sadismo. Y si a quien separaran de su madre al haber nacido, no fueran esos terneros y fuera tu sobrino o tu hijo, y tú lucharas contra esa mierda que quien tú amas encarcela, y te dijeran qué opción personal consumir o qué exageras. Ninguna niña, niño, niña debería estar encarcelada ni por su color, sexo o especie. Ser humillada, bujidos, pío, pío, risitas y algunos lloros. Alegría y libertad para todas las cachorros. Las vacas no dan leche para ti, las gallinas no ponen huevos para ti, las abejas no hacen miel por tu salud. Es imprescindible abolir la esclavitud. Indòmita Morfosis, espectacular primer tema del Mestre sí. Teclas, posant les punts sobre les ies, sí, sí. Dient veritats com a punys. Bona clar conversa que sí. Hem tingut aquí també fora de micros. I tant que sí. Dóna poder molt a que... per reflexionar molt aquest sí. tema. Sí, si som feministes, si som comunistes, si som anarquistes, si som ecologistes... Si estem en contra de l'explotació humana, perquè no estem en contra de l'explotació animal. No? Que no deixa de ser una altra explotació. Molt bona trobada, molt bona reflexió la que hem fet fora de micro. La veritat és que de vegades val més inclús la pena que estigueu aquí als estudis de Radio Trama que no pas que estigueu darrere de les zones. Que s'ha de dir que sempre estan oberts, eh? I que bueno, sí, tota la gent que vulgui venir. I tant. I sempre... això és lo que ens mola, bueno, almenys lo que em mola a mi de la música combativa, no? De lo que fem en aquest programa, perquè és això, no només es passa l'estona escoltant música, sinó que a mi m'agrada... El missatge sí. que hi ha al darrere, no? Despertar consciències, i tant que sí. Molt bé, mira, doncs jo em canviaré de registre radicalment perquè és una cançó bastant festiva, no tan combativa. Per... Ballaruca o què? Sí, podríem dir-ho. A més, és un grup que no ha passat gairebé mai per aquí pel programa. No sé si gairebé els hi podríem donar la benvinguda. Són els Pepet i Marieta, aquesta banda formada al 99. Algun cop em sona que... Però molt poquet. La veritat és que, i a més, és una banda formada al 99 amb el Josep a la veu i a la guitarra, el Xavi a l'altra guitarra, el Camil al trombó, el Carlos al saxo i a l'acordió i als teclats, el Jaume a la trompeta, l'Ignasi al baix i el Guillem a la bateria. I a més porten una col·laboració de luxe amb la Tessa, d'aquesta genial FEMC del País Valencià, del Musafas, i la Tessa, la veritat és que tenim moltes ganes. Aquesta, sí, xavala, sí, sí, fa col·laboracions, tenim moltes ganes que tregui nou CD, nou treball la Tessa, i la veritat és que ens faria molta il·lusió que en aquest hipotètic programa 300 també ens vingués a veure. Seria de luxe poder-la tenir aquí amb nosaltres. Res, és una cançó extreta del videoclip del single que va sortir aquest 2018 i és un temazo que es diu La Cova. Ai, quines ganes d'escoltar-ho. Gaudiu-la. Well, brothers and sisters. Surten les millors cançons per sortir del full en blanc. No hi ha compte per la pura realitat. Surto de la cova perquè a mi me sobra ofici, però sense tu no hi ha bor ni benefici. Me calen les paraules que m'evoquen els teus ulls per arribar a la nostra vida sobre un full. Cal sortir de la cova per a veure què passa, què passa la vida i no fa res tombat a casa. No sé si eres tu el bé que el meu cor repassa, però avui la vida em sap dolça con la melassa. D'aquell punt no estic al full, la resta és fum. Més que la llum, sol és vist la vida i punt, ben punk. Són les experiències que arribem a acumular. Tu a la llar, jo com robe a la foguera, donen que parlar. Que lo que passa, passa, jo m'ha de passar. Disfruta de la vida, tu no deixes de somiar. Que lo que passa, passa, jo m'ha de passar. Disfruta de la vida. Una ilusión. sense trofeus. Riem-me de la moda, bebem vi de bordeus. A mi em mouen els somnis, tu no abandones els teus. I sueña que sueña la virgen de la cueva. Los pajarillos cantan, las nubes me amamantan. Que sé que no, que caiga un colocón y rompa los cristales de mi corazón. Que quien espera no se enterará. Disfruta de la vida, tú no dices de somiar. Tú no dices de somiar. Que lo que pasa, pasa y cómo ha de pasar. Cómo ha de pasar. Disfruta de la vida. Pepet i Marieta, la Tessa, partint la pan aquí al pim-pam-pum. Quin una ritme, cançó, sí, el ritmillo. Cançoneta plena d'optimisme. Sí. És cançoneta d'estiu, això. Sí, no? Sí, sí, sí, sí, és que jo crec que la van treure a l'estiu. Jo també ho he pensat. Però mireu, es diu La Cova i pensava, clar que sí, ara que fa hivern i que estem aquí a la cova de Can Capa, a la cova de Raditrama, la veritat és que ens encanten les coves i aquí en tenim una de ben guapa. Encara anem sense estufeta, però si continua així la cosa... No. Aviat la portarem. Aviat la posarem i tant. Molt bé. Celebro que us hagi agradat. Més música combativa, més pim-pam-pum, edició 288. Seguim endavant amb el programa. És el torn ara de la Noe, que ens tira la seva segona bala. Doncs, que portes, guapa. Me'n vaig a Euskal Herria. Tu te'n vas a Euskal Herria, però arriba el mestre Palli, arriba amb el cigarro, l'aigua aquesta de bitxí que es fot, que dius, guapo, què faig amb aigua bona de bitxí? Bona tarda. Bueno, un bitxinet aquí no, perquè es posi no. Tot bé a l'estómac. És de becaris, tio. Per cert, ja heu anunciat aquestes noves, com es diu això, espumaderes que teniu els micros tan professionals. Fa patxoca. Semblem una ràdio sèria. Ara s'han de serigrafiar, si no, no valen tant. Podria ser sí. Ràdio Sabadell. Ràdio Drama o en Pim Pam Pum? Home, un logo petit de Radiotrama no li faria mal. És que l'altre dia venien els de Radioterra per aquí i vaig dir, deixa'm fer-li un cepillado a... que perquè semblem més una ràdio com ells. Que no? es vegi bé. Molt professional. Bona tarda. Bona tarda, guapo. Doncs el que us deia, que mentre el Pai venia aquí a la ràdio, jo m'anava a Euskal Herria i amb una banda que està formada per 6 membres i que fan reggae, ragamuffin i ska, són els Chiverroots. No sé si us sonen. No, de res. És la primera vegada, de fet, diria que venen aquí al Pim Pam Pum. Pot ser. A mi tampoc em sonen. Pot ser, de fet, és un grup que tampoc porta molt temps. Olé. I l'àlbum, o sigui, el tema que porto és d'un àlbum que va sortir al maig d'aquest any, del 2018, que és el Maule Muffin, i el tema és Calera. Com te les busques, companya? Atora, xera. Kalera borrokalari kalera Iren dararen beharra diago Goren dararek ematera Zaldako mazaleita Zaldan eta laguna Jatorra torrezkoarera Jatorra torretxera Zaldako mazaleita Zaldan eta laguna Jatorra torrezkoarera Jatorra torretxera Ai, Eko presoak etxerra Horrain etxerra Ai, etxerra Altxabegiak zapaldo horrok deia darra lagunari Berero ezango gaito kede endare manaziera utzari Kalera, kalera, borrokalari, kalera, kalera, kalera, borrokalari, kalera Gire indararen beharra diago, gore indarare kematera Zainako mazaiaita, zailan dita laguna, jatorra torrezkoarera, jatorra torretxera Zainako mazaiaita, zailan dita laguna, jatorra torrezkoarera, jatorra torretxera Bamba bim bayay Echera, echera, denak echera Ezin gure oioak esendo Ezin gaitozte zapaldu Lagunak non erren badakeko Oiokarria daukagu Kalera, kalera, borrokalari, kalera Kalera, kalera, borrokalari, kalera Ideen eta laguna jatorre torrez garrera atara torre etxera Birbama min baiai etxera, etxera denak etxera Euskar popolo sofretoa Bornekateak errela betan dan badama lurrera kartzela Kalera, kalera, borrokalari, kalera, kalera, kalera, borrokalari, kalera Iren dararen beharra diago, gorrein dararekin batera Zailako mazaileita, zailandeta laguna, jatorra torrez galera, jatorra torre txera Zailako mazaileita, zailandeta laguna, jatorra torrez galera, jatorra torre txera Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Què us ha semblat als Xiverruts? Espectacular, espectacular la trobada. La veritat és que ritme així caribeny, fotent-li una miqueta de ragamuffin, ben fotut. I us convido a que escolteu més cançons de l'àlbum aquest perquè no tenen desperdici, eh? Clar, torna'ls a portar, sí, clar que sí. Sí, algun dia potser torno... Repetirem amb aquests Xiverruts que molen molt. I ara després de mi li toca el Tecles. El Tecles, segona bala. Fight! Ja, jo també vinc escaqueau avui. Sí? Sí, us porto... Los Escarabajos, és una banda de Palma de Mallorca, es van formar el 87 o així. Que ara es diuen Escarabajos, però com es deien abans? Va, digue-ho. A veure si pots. Vinga, va. Es deien Escándalo d'Escarabajos Escacharraos en Escalera. Quins noms, eh? Quins noms, això sí. A l'Artiga li molaria dir-ho de pressa, eh? Plataforma petrolífera. Que bo. També és un nom d'aquests típics que portaria el Manolo, d'aquests impronunciables que ell de vegades es busca. Sí. Manolo, que... Déu-n'hi-do. Com et trobem a faltar? Doncs això, Los Escarabajos, des del seu disc del 92, era? Del 92. Ja ves. El tema que... El disc del 92 es diu Ja era hora que ho digues, també. I el tema que us porto es diu Pancracio. Enxúfala. Thank you. Buah, Ricky, quina, que bona la lletra, no? Tremenda, tremendíssima. Era la família que no li agradava gens l'esca i al final l'acabem sucumbint. T'has anat a les illes, has portat escarabajos, te les veuré totes aquestes, que ho sàpigues. Sí, sí. Te les veuré totes en aquestes. Vens, a mica en mica, mica en mica. No, encara no, però, encara no. Vale, però vale, vale. Tot ha d'arribar. Mireu, ara el que arriba són les Genderlex, que és aquesta banda de queer punk de Madrid, amb la Roma a les veus, la Clau a la guitarra i a les altres veus, la Marto a la guitarra, la Jules al baix i la Rebe a la bataca. És un tema del seu segon treball, que es deia Tanta ràbia, que va sortir el 2017. És un temazo que es diu Homofòbia. Gaudiu-la! Des de tanta ràbia, Homofòbia, Genderlex, espectacular. Han sortit les guitarretes aquí al pim-pam-pum. Bones, bones. Això ja comença a pujar, eh? Bueno, no, parla-ho amb la Bea, perquè ja sabeu que aquest tema és cosa d'ella. Per nosaltres puja, de moment puja. De moment puja. Encara no hem arribat ni a... T'has adelantat una mica, eh? Has fotut aquí unes guitarrades... Sí, sí. Bueno, perquè era la tercera, i he pensat, bueno, de la tercera en endavant ja val, no? Això és que vas fort avui. Bueno, i ara el tema que porto no és tan tant, sí, eh? Sí, vas fort, sí. No passa res, no passa res. Les Genderlex aquestes les portava l'Eric, no? Sí, vegades. Sí, sí. De fet, l'Eric jo crec que va ser qui me les va descobrir. Sí, i una gran banda, des de Madrid, amb tota la ràbia i amb música i amb lletres ben combatives, com ha de ser aquí el pim-pam-pum. Molt bé. Doncs jo el que deia, que em toca a mi, però que potser no vaig tan amb un ritme tan accelerat ara. Bueno, tampoc era tan accelerat, era així amb guitarretes, però segur que el que portes no... Me cridaven un rato, eh? Una estona, sí, sí. Perquè li foten aquelles veus fortes, la Roma i la Clau, però bueno... Però aquí ens agrada variar i som molt eclèctics. O sigui, sí, si ara sí, tires sí, un rigui, sí, també entra. Ens venim a dalt, ens venim a baix, ens venim a tot arreu. Doncs mira, en aquest estil baix, porto rigui, ska i una mica de punk, amb un grup que es diuen Los Furios i són de Vancouver. És una banda que es va crear l'any 2000 i han tret només dos discos. I el tema que jo porto pertany al segon disc, que es titula Warning Shot, del 2004, i el tema es titula Preso. Radiodrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Donem pas a la secció informativa de la ràdio amb els actes més importants del moment. El primer dels actes que us portem és la concentració contra l'acte Hazte Oír, divendres 9 de novembre a partir de les 7 de la tarda a Joan Güell 2207, LGTBI-fòbia ni a Barcelona ni enlloc. El segon acte de l'agenda que portem, La banca sempre guanya, diguem prou, és una manifestació contra la sentència del Tribunal Suprem a l'impost de les hipoteques que tindrà lloc aquest dissabte 10 de novembre a les 5 de la tarda a Plaça Catalunya. I un altre acte de l'agenda, 13 de novembre, judici, concentració de suport a les 9 hores al jutjat penal número 1 de Vilanova i la Geltrú, absolució 9 antifeixistes. El 10 de novembre, jornada de final de campanya, a partir de les 17, activitats infantils, i a les 18 hi haurà la manifestació a la plaça Milà i Fontanals. A més, a continuació hi haurà l'acte polític i actuació de la Fera Ferotge i de Músics per la Llibertat. A més, a les 9 hi haurà sopar i sorteig al Casal Popular de Vilafranca i a partir de les 11 hi haurà concert amb RATM Project, Rage Against the Machine Project i DJ Patata. Racisme ni a Vilafranca ni enlloc, organitzat per la Coordinadora Antirepressiva del Penedès. Seguim amb l'agenda. Tenim la Jornada Solidària Feminista Figafest, que tindrà lloc el 10 de novembre a Terrassa. I un altre acte de l'agenda, també el 10 de novembre, a Can Batlló, a partir de les 7 de la tarda, el segon aniversari de Zona 11, espai autogestionat de producció artística, amb exposició, activitats diverses, cervesa artesana a la bordeta, DJs i molt més. Seguim amb el següent acte, que es titula Redescobreix la nau, la nau del carrer Arquímedes de Barberà del Vallès, i durant tot el dia es faran diferents espectacles. A partir de 5:45 hi haurà la presentació, després hi haurà un ball de bastons, circ, batucada, Bollywood, i a les 10 de la nit un sopar de germanor, que continuarà a les 11:15 amb concerts amb Agost, Microguagua i Garabato DJs. Tot això aquest dissabte 10 de novembre. I més actes, les festes majors alternatives de tardor de Cerdanyola. No estava morta, estava de parranda, dissabte i diumenge 10 i 11, amb un munt d'actes organitzat per la gent de FMA, RAN, etc. Seguim. Davant la convocatòria de Josep Pol per aquest dissabte, sortirem al carrer per dir-los ben fort que no passaran. És un acte organitzat pel CDR antifeixista que tindrà lloc el 10 de novembre a les 12 a la Via Laietana. I més actes d'aquesta nodridíssima agenda d'avui, el Correocupes 2018, l'11 de novembre a la plaça Rector Homs de Terrassa. A partir de les 10 hores, entrega de dorsals i últimes inscripcions. A les 12, inici de la cursa, hi haurà activitats paral·leles per a qui no corri. A les 2, el dinar solidari, i tot això organitza la gent del Casalet de Terrassa, l'Atzur i l'Assemblea d'Ocupes de Terrassa. Seguim amb l'agenda. El 12 de noviembre, a las 9 horas, Alex García, de Resistencia Films, será juzgado en la Audiencia Nacional. Le piden 2 años y 1 día de cárcel. Acude y hagamos de la solidaridad nuestra bandera. Tot això al carrer Calle García Gutiérrez, a Colón, organitzat pel Movimiento Antirrepressivo de Madrid. I més actes de l'agenda, el tercer aniversari del Sindicat de Venedors Ambulants, Sobrevivir no es delito, serà el 17 de novembre i serà l'Ateneu Popular Nou Barris. També hi ha un munt d'actes i és un acte també d'aquells indefallible. Un acte més és el de Ara toca educació pública, volem el 6%. És una manifestació que tindrà lloc el dissabte 17 de novembre a les 5 de la tarda a plaça Universitat. Sí, el sector de l'ensenyament en peu de guerra. Més actes dins de l'agenda, la festa de tardor de la directa, celebrem el periodisme transformador en comunitat diumenge 18 de novembre a partir de les 11:30 i fins a les 7 de la tarda a Can Masdeu, al camí de Sant Llàtzer, número 25 de Barcelona. A les 12 hi haurà vermut musical i espai infantil amb Sílvia Tomàs Trio i Ovidi al 4. A més, després hi haurà dinar popular, recital de poesia, contes tradicionals i punxadiscos. Durant la jornada hi haurà una mostra d'entitats i col·lectius i taquilla inversa. Seguim amb les jornades per la politització dels malestars, que tindrà lloc el divendres, el 23 i 24 de novembre a Can Vies. I un altre acte d'aquesta agenda, davant les violències patriarcals, organització i autodefensa feminista. El 24 de novembre, manifa nocturna, dones, lesbianes i trans, a les 8:30 a la plaça Joan Amades del Raval. I l'últim acte que portem avui és la vaga de l'ensenyament públic, Revertim les retallades, que tindrà lloc el 29 de novembre. I fins aquí l'agenda de Radiotrama. Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bé, família, seguim endavant amb aquesta edició 288 del Pim Pam Pum. Segueix la música combativa en les zones lliures de Radiotrama, més música de la bona. Ara és el torn de Mestre Tecles, que tirarà la seva tercera bala. Arribem a l'equador del programa, que ens portes guapo. A veure què porta el Riqui, perquè avui ve carregadet. Avui ve fort, el Mestre Tecles. Sí, sí. Doncs sí, perquè ara... Ho corrobora, sí. Avui us porto un tema d'un disc, per dir-ho d'alguna manera, que estava esperant des de fa bastant temps. Sí, Són el Sálvate si puedes, que, com ja deu saber... Mítica banda. Una mítica banda que ja ho van deixar. I fa un any o no sé quan, algo així, van fer un bolo com de... Ei, venga, va, fem un bolillo. I el van gravar. S'ho van prendre en sèrio. Sí, i de mitja horeta, és un disc de mitja horeta només... I ha tardat mogollon des de que van fer el concert fins ara, que acaba de sortir fa no res. I clar, quan vaig veure que per fi sortia, vaig dir, trae pa acá, trae pa acá. I és una pista de 30 minuts, i jo, pues, amb l'Audacity, manos tijeras, check, check, check. Next tret, d'aquests us enean del 2018, next tret, el tema homònim, Sálvate si puedes. Chicha de la bona. Salimos hasta llorando, ya veréis, nos vais a hacer hasta llorar. Espectacular, te vas a arrancar, tío. Tremendo, tremendo. Home, jo quan per fi va sortir aquest disc i estava a casa escoltant-lo, plorava no, però quasi, eh? Vull dir, he volgut deixar les paraules finals de la cançó perquè realment a mi em va emocionar de... Hòstia... Deixa'm que et digui que em va passar una cosa, jo crec que molt semblant, quan fa poc vaig descobrir aquell directe que van treure els Piperra, que ah, sí. Sí, clar, jo no l'havia escoltat. Clar, que jo tampoc no l'he escoltat, de fet. I clar, quan vaig escoltar... A mi encara m'ha de venir aquesta sorpresa. Pues fliparàs, perquè quan escoltes alguns temazos d'antanyo... Em vas portar una. Sí, vaig portar alguna sartaguda, però sí. n'hi ha algunes que també van... Clar, tot un directe, no? I tant. I sí que és aquella sensació emoció, de dir, uau, el que acabo de trobar, de que tothom s'ho coneix i... I és ben guapa. Molt guapa la cançó de Sálvate si puedes, que ens ha portat el mestre Tecles, fent pujar aquí el pa, fent rebentar els ciments de Can Capablanca. Continues tu. A més, en aquest bolo... Sí, continua, Elisa. Que en aquest bolo hi ha col·laboracions del Plazi de Los Segismundo, de la banda del Zarpazo a Cicatriz, que sí. És una banda de versions Tribut. De Cicatriz, que tocaven després en aquest bolo, però també es van pujar a tocar alguna cançó. Molt xulo, bueno, molt xulo. Mitja horeta, però ben aprofitada, eh? Sí, que sí? Sí, sí, sí. No sé quantes cançons hi ha perquè no les he extret totes encara, però bona ja, perla. Ja ho farem. Bona perla, sí. la que s'acaba de treure de la xistera al mestre Tecles. I ara sí? Ara? I ara sí. Mira, doncs, jo us porto una d'allò, una, una novetat, és una novetat molt, molt, molt nova. De fet, encara no ha sortit ni tan sols el CD en la que estarà inclosa. Són els Malos Vicios, aquesta banda de punk rock melòdic de Castelló, creada el 1992. Treuen cosa nova? Sí, sí, sí, sí, Malos Vicios treurà cosa nova, sortirà al febrer. Aquí te m'has adrantat brutalment, eh? Bueno, jo ni ho sabia. Ho vaig veure al vol. Trepa-ca. Mira que jo de... Anys enrere, els Malos Vicios m'agradaven molt i els seguia a tots els bolos que podia. Pues mira, els Malos Vicios són quatre bandarres, són el Víctor a la veu, el Juan i el Juanjo Pérez a les guitarres, el Ten al baix i el Ten al baix. D'on són? Són de Castelló, són del País Valencià. I és un tema, com dèiem, avançament del seu nou LP. És un tema que es diu Jodido pero contento i el nou treball serà homònim. També es dirà Jodido pero contento. Ja veureu que és una perla de les bones. Enxufa-la. Wow. I com ens agrada gaudir amb aquest bon punk rock que ens porten els Malos Vicios. Ho dèiem fora de micro, ho deia jo, de fet fora de micro, que tots els estils ens agraden, des del hip-hop i tal, però la veritat és que aquestes cançons de punk rock engrescadores i amb el punk rock bailongo, a tu t'agrada me deshago. La veritat és que moltes ganes d'escoltar sencer aquest Jodido pero contento, perquè la veritat és que aquest avançament no ha defallit. La veritat és que ens ha agradat molt. Esperem que a vosaltres que ens escolteu també us hagi agradat i que ens seguiu en tots els programes. M'alegro que tornin els Malos Vicios, que pensava o pressuponia que ho havien deixat i no. Ahí van, al febrer estarem ben atentes de veure què ens porten. I què, Noé? Doncs jo torno a Euskal Herria. Clar que sí. Sí. Allí fan bona música. Sí, que no és que hi vagis tu, sinó que és la música. Sí. Eric, sempre present. Sempre present. Doncs això, que us porto als Afonia, que són un grup punk d'Hernani. Els coneixeu? No, però a mi aquest nom ja, sí, ja me dona bones ja, vibracions. Ja, sí. A mi em recorda la meva situació actual. La fonia, bueno, és quelcom amb poca... Birretes calentes, avui. Riqui, bones vibracions, però no a les cordes vocals. No. A les cordes no hi ha bones vibracions. Doncs aquest grup crec que ja no està actiu. Crec que, bueno, van començar el 2001 i, si no m'equivoco, el 2011 o així. Es van quedar fònics. Sí, va ser quan ja es van retirar. Aleshores, el tema que us porto es titula Moderno i pertany a l'àlbum homònim, que és un homònim amb el grup, Afonia, que és del 2005, que és un àlbum que només té 4 temes i un d'ells és aquest, Moderno. A veure si us queda veu. Aquí els Afonia. La noia no la veieu, però porto una que destaca que li arriba al sostre del casal independentista i popular Can Capablanca. Espectacular, tema zarranga, el que t'has tirat. Del 2005, però amb so més anyeco, sí, i tot. Sí, ho dèieu, eh? Sí, semblava d'abans. Més antic, més sí, antic. De veritat que sí, ben guapa, ben guapa la trobada. M'alegro que us hagi agradat. La celebrem, la celebrem. Sí, sí. Esperem que us estigui agradant la selecció musical d'avui. La veritat és que ens fem un fart de buscar per les xarxes, per tot arreu, música de tota mena, i setmana rere setmana ens encanta oferir-vos-la. Esperem que la gaudiu tant com nosaltres aquí als estudis de Radiotrama, i això no s'atura. De fet, això comença a baixar. O pujar. La Bea no estarà d'acord, però comença a baixar, o sigui que ara ha d'arribar el bo i millor. Els crits estan per arribar. Sí, sí, sí, definitivament. Això ja es comença a despentinar la cosa. I jo me'n vaig cap a... Ah, espera, deixa-m'ho dir. Que la primera cançó que he portat, la del... Com es deia? El nom complicat aquell. Sí. Indomita Morphosis. Indomita Morphosis, això mateix. Que la cançó era Animales, però en temàtica pro-vegan. Perquè en la pàgina aquesta que jo segueixo molt, el Facebook, el Core 3, que he vist que sí, tu també sí, els fas igual, likes és, allí. És una bona mina, el Core 3. Pues allí estan celebrant, per dir-ho d'alguna manera, el novembre antiespecista, i hi ha una etiqueta allí que hi vam ficar material, i he estat molt, molt, molt tentat de fer-me un programa sense Provegan aprofitant el novembre, però hi havia masses coses com, per exemple, el Salvate si puedes i tal, que tenia ganes de que entressin i mira. De fet, de Core 3 també vaig treure jo la cançó que he posat de les Henderlex per una activitat, em sembla que era una xerrada que fèiem, i pel tema homofòbia, diria, i tal, i la... aquella que hi ha, el cartell era un conjunt de multitud i multitud de bandes... No era aquella, però sé quin cartell dius, que és molt guapo aquest cartell, perquè sí. A més també és gran mina, o sigui, sí, és per agafar una rere l'altra, però també era una xerrada del tema i la banda sonora del post que vam posar era la cançó que us he portat avui de les Henderlex. Allí és una gran mina. Sí, la veritat 3, és que el Core 3 fa molta patxoca. Perquè... I la Noe, que calla, que no dirà res, també està molt, molt afiliada a Ruido. Ruido també és una de les que... És un blogspot que amb ella li té especial... Apreci. Sembla que ho havia comentat algun cop. Sí. No? Ja. Vaja, jo que tampoc volia que molta gent ho sapigués, ara ja. Bueno. No, sí, em va molt bé per trobar cançons bones i... I tant, sí. I tant. Sempre buscant. Vinga, va, doncs això, dins del novembre antiespecista, sí. Us presento les Bratacus. Bratacus. Bratacus, amb B alta i amb K. Mm-hmm. Que són del nord d'Escòcia. Ah. Olé. I fan això que també de tant ens agrada aquí el Pim Bam Pum, l'estil aquest del Riot Girl. Riot Girl. Uau. I el tema que us porto es diu Food Chain, la cadena d'alimentació, que ja amb el nom pues, us podeu imaginar de què va. Sí. Fum-li canya. Canyuqui de la bona. No, just ignorant. You see, your crazy friend never heard of the food chain. Close my eyes and cut to ten. Man, it makes sense for them. with salad. You don't win friends with salad. You don't win friends with salad. You don't win friends with salad. You don't win friends with salad. You don't win friends with salad. You don't win friends with salad. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Quantes novetats, quantes bandes que ja coneixíem, quanta varietat. Déu-n'hi-do, aquestes baratacos, tio, partint la pana també, eh? No, sí, no li fotien sí. Tonyina, li fotien bròquil, però bueno, també aguacate, li fotien, eh? No? Li fotien aguacate del bo, eh? Ei, una cosa que se'ns ha oblidat dir, família, és que som una ràdio lliure que fa 9 anys que funcionem, que això sí que ho han dit, però que radiem en català, perquè és veritat que no n'hi ha tantes que radien en català, radien en altres llengües i està molt bé, però nosaltres ho fem en català perquè és en la llengua que ens agrada fer-ho i a més funcionem sempre en programari lliure. Tot això que escolteu està fet amb Linux. I també és un orgull poder-vos-ho dir. I una feinada, però... I una feinada, però bueno... bueno, tampoc no tant, però sí. És un repte, perquè amb Windows tot està molt mastegat i amb el software lliure pues, tu has de posar una mica de la teva part. Aquí no tenim Windows, ni ganes. Bueno, ganes sí que en tenim moltes, però de Windows no. De ganes de tenir Windows, no. No. Mireu, us porto, abans et deia que et veuria lo de les cuques, lo dels escarabajos i lo de les illes. I anem primer a lo de les illes, perquè és una... A veure. És una passada, la veritat és que és una passada. Es diuen, ja veureu, Banda Municipal d'Esfermer d'Esmilà. Sí. Es diuen Banda Municipal i són un duo. Molt bé. Duo menorquí que fan nois punk post talaiòtic. És post? És post. O sigui que l'Eric no estarà orgullós. És post talaiòtic. Talaiòtic? Què és això, talaiòtic? Doncs no n'estic segur, però em sembla que el talòs o algo així, em sembla que és com se li diu allà... No, això... Talòs és... Ser talòs és com ser una mica tonto. Sí. No sé. Però no sé si té a veure, però... Ho hauríem de buscar bé, però sí, fan noise punk post talaiòtic i són el Moi a la veu i a la bateria i el Javi a la guitarra i als crits. Aquesta pedazo banda, eh? Són un tros de banda municipal i són uns catxondos. Tenen una maqueta que a més, i a més tenen un treball do it yourself que es diu Girada Total, que de fet és d'on extraiem aquest tema. És un tema que dedico especialment al mestre Pollastre, que l'altre dia parlant amb ell em deia que hi ha molta moguda punk i fins i tot un festival de música punk allà a Menorca. I jo li deia, hòstia, pues jo no en conec gaire. I l'altre dia em va passar això. Banda Municipal d'Esfermer d'Esmilà. És que diu, quin nom. No, o sigui, quins catxondos. I són dos, saps? La Banda Municipal. Bueno, és un temazo que es diu Sant Joan fa punk do. No fa por dos, fa punt do. Què els hi passa amb aquesta gent? Bueno, són molt divertits ja només amb els noms que es posen, no? Doncs ja veureu que li foten molta canya i bueno, us ho deixo perquè la gaudiu. Vinga, va. Anem a escoltar-la. Thank you. Banda municipal d'Esfermer d'Esmilà, partint la pana aquí al pim-pam-pum. Són uns talaiots de puta mare, la veritat. Però quin és despeine que fan, eh? Talaiot no té res a veure amb talós, que dèiem abans. No. Talós, talaiot, no, vull dir, no. Segur que no. Segur que ens hem colat, perquè bueno, sí. Hi ha aquestes alçades de programa. Ara ho he escrit, ara aquí m'he fixat i no crec que tingui res a veure amb talós. No, talaiòtic, segur que no. Ens hem d'informar bé de què carai és això de talaiòtic. Sí, molt rurals, eh? Molt rurals aquesta gent de Ses Illes, de Menorca. La veritat és que... Ja te digo. Són dos, però semblen que en siguin més. Semblen 4 o 5. Que li foten molta xitxa. Sí. I això és digne de veure-ho en directe. Sí, han de fer un bon espectacle. Han de fer patxoca. Clar, els imagino tots melenuts allí amb el cabell sobre la cara. L'un en l'altre fotent-li tonyina. A saco. Molt bastos. Els heu encantat, Banda Municipal d'Esfermer 2000. Clar que sí. Que no sigui la darrera vegada que passin pel pim-pam-pum. Més música combativa. Això no s'atura, ara és el torn de la Noe. Sí, em Noe, toca. Penúltima bala, eh? Penúltima sí, bala. Sí, una mica carregadeta, eh? Ara ja la cosa es posa seriosa. Sí. Ara us porto un grup de Còrdoba. Andalusos? Sí, andalusos. No en portem gaires per allí, eh? No, la veritat és que baixem Andalusia, poc. Andalusia sí, però Còrdoba concretament no em sona... Doncs mira, aquests són els Pachangoi, que és un grup format pel Víctor a la veu, la Marga a la guitarra, el Rubén al baix i el Carlos a la bateria. I aquest grup, els Pachangoi, han fet dos àlbums. Un d'ells, el títol que, del primer àlbum que van fer era El pollo para hoy. El pollo para hoy. Per hoy. I el segon era Destruir para construir. Bé. I és d'aquest darrer àlbum que van fer, el van realitzar durant l'any 2015 i 2016, que us porto la cançó. És un àlbum que està format per 12 temes i l'últim d'aquests temes es titula Dictadura del miedo i és el que us porto. Tralla de la bona. Tralla de la bona. Dictadura del dinero y miedo. Creciendo en cuartos oscuros. Solo hay valor en un videojuego. Como cabana. Si un asesino puede comprar su libertad. Coño batalla. Cuando el obrero se le acaba el capital. Como cabana. Si un asesino puede comprar su libertad. Coño batalla. Cuando el obrero se le acaba el capital. Conmigo andas de acuerdo. Y espero nada bueno, nada bueno. Que tantas que pregunto se cagan en corriente. Y espero nada bueno. Pachangoi, que de pachanga a poca, no? Poca, amb aquells canvis que feien allí a mig... Jo no sé què interpreten ells com a pachanga, però no l'hem trobada per enlloc. Eh? Eloi potser sí, però la pachanga se la guarden bons, per una altra. Molt bons, eh? Impressionante. La veritat és que tremenda, tremendíssima la cançó que ens ha tirat la nostra una companya Noelia. Una bona despentinada, aquestes veus desgarrades i aquesta música atronadora i veloç. Molt guapa, espectacular, com sempre. I ara és el torn de Mestre Tecles. Vinga. Mestre, què portes? Jo he vingut decidit i us porto Decisión. Decisión, clar que sí, amb decisió. Sí, sí, és una banda de Madrid que no en sé gran cosa perquè es van juntar per fer aquest disc, el van fer. Només han fet aquest? I ja està, sí, i suposo que tindran altres bandes o el que sigui, però no en tinc ni idea de res. De res. Ja fa anys que va sortir això, aquí al programa ja n'he portat 3 o 4 d'aquest disc, que no té nom, que és bueno, homònim, Decisión. I us porto un tema que és raro que no fos un dels que, quan els vaig portar en el seu moment, que no fos aquest. Es diu Amor entre rebeldes, i és això, no? És el sentiment que tens cap a... Pots tenir amics, pots tenir companys, però si a sobre són companys d'una lluita compartida, hi ha un plus també. Hi ha un plus, no? I és veritat. Sí. És veritat. Amor entre rebeldes. Fot-li. Ai, espera, que no va. Es que lo bueno se hace esperar, ¿eh? Ni todos los dioses juntos nos separarán. Si yo estuviese muerta y tú luchases por tu vida, volvería de las tinieblas, del abismo del infierno, para luchar a tu lado. Ben curiosa. Sí. Ben curiosa. Que comentàvem, no? Que la cantant anava a un ritme i la música al darrere a un altre, sí, totalment més ràpid. La veu era com més pausada, perquè la veu era com més pausada, però la música anava a tota tope, tralla. A tope, a tota, sí, tralla. És que aquest disc és 100% polític, no? És tot una declaració. Són, més que cançons, són textos, no? Que els, no sé, són... Són com discursos. O sigui, no un discurs entès com a, que soni quasi pejoratiu, no? Sinó són, bueno, pues un escrit, pues algú que ha fet unes reflexions sobre un tema i parla sobre un tema, però no busca fer quadrar res ni res, sinó és un text, ho podries llegir com un text, i ho canten a sobre de les despentinades aquestes, que ja us dic que tot el disc és... Sí, sí, molt curiós. És molt original. Molt original, i la veritat és que la música tremenda, tremenda, tremendíssima, i la lletra ben combativa, com ha de ser aquí el pim-pam-pum. La lletra, és que aquest grup és això, és la lletra. Tot, no hi ha cap cançó que la lletra diguis... Totes toquen temes sensibles, que hi ha... Una parla sobre el rumor, sobre el mal que es fa dins d'un propi col·lectiu, no? Que la gent despotrica les esquenes. Sí. Parla de tot, de temes molt socials i molt actuals, molt del dia a dia, de coses que es viuen no en la societat així en general, qualsevol, un que no té cap consciència, sinó que en col·lectiu. En gent que ja té consciència, reblar una mica el clau sobre el tema que sigui, no? Ole. La veritat és que ens ha encantat, eh? No sé a vosaltres que ens escolteu, però... Allí a Madrid hi ha moltes bandes que fan aquest rotllo, per exemple, el Producto Interior Bruto, o els Folia Trois mateix, sí. també són així, les seves lletres és el que preval, és la lletra, i després posen música, i després l'encaixen allí on sigui. Molt bé. Molt interessant. Molt sí. interessant, la veritat que sí, gran proposta la que ens ha portat el mestre Tecles. Seguim endavant, però ja no gaire. De fet, comença la darrera ronda, Fight. Que toca tu, Isma. Sí, sisena bala, sisena bala de les sis que portem cadascuna de nosaltres. Quin és el teu últim tema? Mireu, jo també segueixo amb la temàtica política i social de la immensa majoria de cançons que venen al pim-pam-pum. Però ja veureu que serà difícil que entengueu alguna cosa. És una cançó que evidentment hem de dedicar a Manol Aken, perquè és un despein en tota norma. Sí. Ai, ai. És una banda que crec que no havia passat mai pel pim pam pum i també li donarem la benvinguda. Són les Miss Kaffer, que és traduït vol dir, traduït de l'alemany, perquè és un nom alemany, vol dir panerola. I per aquelles que no saben... Què vol dir panerola? Cucaratxa. Cucaratxa. Abans parlàvem d'escarabats, ara parlem de paneroles o en castellà cucaratxes. Sí. I és una banda de crust punk de Saragossa, amb la Marta a la veu, la Patricia a la guitarra i a l'altra veu, la Sònia al baix i la Sara a la bateria. És un tema de l'LP homònim que fa 10 anys que va sortir, el 2008, que homònimament parlant es deia Miss Kaffer també, i és un tema també de a nivell polític i social molt, molt actual amb el tema de les maquiladores, i es diu així, maquiladores. Fot-li. Wow. Miss Kaffer. Quin nivellazo de xataquilisme, saps? Espantinada, Nui. Total, sí, sí. Esteu millor família ara o no? Sí, no? Ara segur que sí, no? Després d'aquesta, si no esteu millor... El tio aquest està bé, no l'estaven degollant ni res, no? La Marta i la Patricia, jo crec que han de patir. He dit ell, és que és indescifrable, tio, mare meva. Semblava qualsevol cosa, però sí, sembla que les estan degullant, però no, estan parlant de les maquiladores i, bueno, la veritat és que tota una joia. Tota una joia brutal de necessitat. Despentinada en tota regla, vull dir... Bueno, sí. Jo crec que les dispeines queden curtes. Amb elles, eh? Manol, aquest segur que t'agrada. Manu, la veritat és que celebro que us hagi agradat. Sí, sí. I bueno, hem de posar fi a aquesta edició de 188. Sí, perquè tot el que comença... El que ens ha costat tornar a un programa i ja s'acaba. Sí, eh? Tio. Sí, la veritat és I que... I el bé que ens estem passant, eh? Sí, podríem portar sistemes més cadascuna i les tiraríem ben agraïdes. Però bueno, la veritat és que hem de fer programes així d'hora i mitja i això, i tot el que comença acaba. I aquí acaba aquesta edició del 188. que la veritat és que ens fem molt grans. I l'altre dia parlant, ara que tenim una estoneta, l'altre dia parlant amb el Pai fèiem unes risses i deia, jo li deia, hòstia, és que em sembla que el 300 ens arribarà molt, molt d'hora. I em deia, calla tio, que vosaltres us ho podeu inventar per fer el 299 i tres quarts, 299 i un quart, 299 i mig. I anar sí. Fotent-li la broma, i sí, jo crec que anirà per aquí, perquè nosaltres intenció de deixar de fer programa no tenim, i el 300 ha d'arribar en el març, al març, i encara estem al... Que és quan és l'aniversari, el 18è aniversari aquí a Can Capablanca. Jo també pensava en posar-li 299 més 2, 299 més 3, 299 més 4, i el dia que toqui pues, fotrem el 300. Sí, ho arriba un número i llavors deixem de fer número i diem especial recta final. Exactament. Com vam fer més o menys... Bueno. Vam fer una recta final sí, també, sí, sí. En aquella ocasió era el revés, ens faltaven programes i feien sí. Programes curts sí. Vam venir aquí a fer algunes vam fer sessions de fer dos programes en una mateixa sessió sí. Bueno, després vam anar a un munt d'Ateneus i de Casals, tot això era pel tema del programa 200 i en aquest 300 anem una miqueta a la inversa, no? Que en comptes de fer falta molts programes fan falta fer descansos o buscar-nos la volta. Algo farem perquè farem. La música ens continua sortint per les orelles i no això de parar, I tant. Parar a propòsit a més. I també ho podem dir que els hi proposarem a un munt de bandes, els hi proposarem a la gent d'Apache, a la gent de Resiliència, a la gent de Mateo, que a més va en banda, va en grup, els hi proposarem a Sigelpa, els hi proposarem a la gent de Morapio Loco, a la gent d'Insert Show, a la gent de Cream, a la gent de Batec, a la gent de... A la Tessa també li direm. Tant de bo s'engresquin i Extracto de Lúpulo sí. I ojalà podem fer una gran jarana el dia que fem 300 i que sigui l'aniversari de Can Capa i el nostre. O sigui que tot això serà al març, però ho tenim al cap i tenim moltes ganes que, com aneu sabent, perquè és el que ens belluga, és el nostre leitmotiv, és el que a dia d'avui ens fa bellugar la intenció i les ganes de fer un programa 300. Acabarem amb un parell de temes, com sempre. Em sembla que el primer el tira la Noelia, sí. Que avui s'ha marcat un programàs, deixem que us ho digui, avui s'ha marcat un programazo en tota norma. Què ens portes per acabar? Doncs aviam si ho acabo de rodonir. No? I tant. Porto un grup punk de Madrid del 2015 que són els Troika. Troika, sí. Sí. I l'àlbum que porto és del 2016, es titula K7 i va ser gravat al Coco, al Centre d'Oci Creatiu Ocupat. Olé. I aquest àlbum doncs està format per 7 temes i un d'aquests 7 temes és el que porto. I com es diu? Es diu Etiquetes. Etiquetes. I la lletra també diu molt. Ben política i social com sí. És, com és norma aquí al Pim Pam Pum. A veure què us sembla. Segur que bé. I el mestre Tecla s'acomiada per dir adeu del tot en aquesta edició de 188 amb què? Jo m'acomiado amb els Ugly Bastards, oh. Que són els que donen el so d'entrada i sortida del Pim Pam Pum. Que avui ens has dit una cosa que almenys la gent del Pim Pam Pum no la tenia massa clara. Què passa amb els Ugly Bastards? Això que he descobert, allí vaig estar a casa fent alguna sessió musical, com heu pogut deduir aquí el Pim Pam Pum. Sí, sí. I hi havia els Ugly Bastards allí i llegint cosetes. Vaig donar compte que els Ugly Bastards eren el germen de lo que va ser després els Accidente. Accidente, uau. Fins i tot hi ha alguna cançó dels Ugly Bastards on hi canta la com es diu ara? La Blanca. La Blanca. La Blanca aquest, la cantant d'Accidente. I sí, bueno, això... Que allí a Madrid li foten cosa guapa, eh? Sí, a mi, gran mina. A mi hi ha moltes coses que m'agraden molt de lo que fan allí. I els Ugly Bastards... I també em vaig fixar que els hem portat molt poc. Són com molt estimats aquí perquè tenen algunes cançons com la de Contra tota autoritat. Sí. Super eclèctica, grande, i tal, grande. Que ens agraden molt. Però no els hem portat massa. Tinc un munt de temes per portar d'aquesta penya. I perquè no se m'escapés, he triat aquest tema que es diu Stonewall, paret de pedra, que no està en cap disc. Apa. I perquè no se m'escapi, saps allò, que els discos els tenen tots més o menys controlats, però aquesta no tant. Molt I bona. Amb això m'acomiado avui. També una bona despentinadeta de sí. Minut i mig perquè el pollastre n'estigui orgullós. I tant. Molt bé, els Ugly Bastards que no fallen i que, tot i que no venen tant com voldríem, segur que no serà l'última vegada que els portem. Segur que no. I tant. Doncs per nosaltres, per la nostra banda, no hi ha gaire més a afegir. La veritat és que ens ho passem d'allò més bé cada vegada que ens hi posem. Ens encanta buscar la música i oferir-vos-la. I esperem que setmana rere setmana ens escolteu, perquè és el que ens fa bellugar, que vosaltres estigueu al darrere d'aquestes zones lliures que són el Pim Pam Pum i Radio Trama. I amb aquestes acabem. Com sempre diem, família, ens trobem per les xarxes i al carrer. Salut i revolta! I'm gonna